baju, ganti baju manpo. Timi 19 year ke beauty, mo handsome 21 ko. Timi 19 year ke beauty, mo handsome 21 ko. Timle chhoe pachhi badhyo badhyo beat dhadkan ko. Ghanti bajyo ghanti bajyo ghanti bajyo man ko. Ghanti bajyo ghanti bajyo ghanti bajyo man ko. दे तिमी लाइक स्माइल भरियो है यो दिलैमा चाहनाको फाइल ओ खेल्दै खेल्दै खेल्दै खेल्दै तिमी सँग साइड उड्यो मन ह्याप्पी बनी बनि रह काई होय होय दिदा दिदै तिमी लाइक स्माइल भरियो है यो दिलैमा चाहनाको फाइल घंटी बजो मन को घंटी बजो मन को तिमी 19 year की ब्यूटी म हैंडसम 21 को तिमले छोए पछि बढ्यो बढ्यो बीट धड़कन को घंटी बजो मन को घंटी बजो मन को बजो मन को घंटी बजो मन को घंटी बजो मन को